Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8, słuchają Państwo Trójki, a u nas czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Za godzinę expose szefa polskiej dyplomacji. Sejm zdecyduje o losach ministra edukacji. Mija 80 lat od odkrycia zbrodni katyńskiej. Najważniejsze zadania polskiej dyplomacji na ten rok przedstawi za godzinę w Sejmie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Wystąpienie skomentują później posłowie, a debatę na sali sejmowej będzie śledził prezydent Andrzej Duda. Szef MSZ-u będzie wygłaszał expose przez ponad 2 godziny, po czym nastąpi kilkugodzinna debata. Zbigniew Rau w swoim wystąpieniu ma mówić m.in. o zadaniach związanych z wojną na Ukrainie i z zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO. Rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina zapowiedział, że będzie to rok szerokiej polityki zagranicznej, a Polska zamierza być aktywna na wszystkich kontynentach. Zwyczajowo szef polskiej dyplomacji w pierwszych miesiącach każdego roku przedstawia strategię na najbliższy czas. Nieformalnie to wystąpienie nazywane jest expose ministra spraw zagranicznych. Ze względu na pandemię w ostatnich latach zrezygnowano z tego zwyczaju. Ostatnie expose w Sejmie wygłosił w 2019 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Karol Surówka, Polskie Radio. Wieczorem Sejm zagłosuje nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki. Złożyli go w lutym posłowie opozycji. Jak mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, Przemysław Czarnek musi odejść za to, co robi i za to, czego nie robi dla polskiej oświaty. Za zaniedbania w zakresie przeciwdziałania kryzysowi kadrowemu w oświacie, za brak realnych, wymiernych podwyżek dla nauczycieli, za brak sprostania kryzysowi zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, za to, że subwencja cały czas de facto, pomimo kwotowych wzrostów, stanowi coraz mniejszy wpływy do samorządu. Zdaniem wiceministra Tomasza Rzymkowskiego argumenty wnioskodawców są chybione, jak na przykład kwestia braków kadrowych w szkołach. Braki kadrowe to jest troszeczkę, bym powiedział, taki potwór Yeti, który zawsze pojawia się na początku roku szkolnego, a potem jest straszenie, że nauczyciele masowo będą tracić pracę. Tutaj niestety opozycja powiedziała, no nie jest konsekwentna, bo albo się trzymamy, że nie ma chętnych do zawodu, albo są masowe zwolnienia, no, albo jedna, albo druga wersja. Wniosek o odwołanie ministra Czarnka negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Edukacji. 1,2 mld złotych. Tyle Polska będzie mogła przeznaczyć na rekompensaty dla rolników, którzy stracili pieniądze w wyniku importu zboża z Ukrainy. Tak mówił w Polskim Radiu 24 eurodeputowany PiSu Zbigniew Kuźmiok. Jak dodawał, na środki z tej puli nie będą mogli liczyć przedsiębiorcy sprowadzający zboże z Ukrainy. Inna sprawa to jest sprawa tych przedsiębiorców, którzy kierowani chęcią zysku, co u przedsiębiorców jest rzeczą normalną, liczyli na to, że jeżeli nakupią tego zboża po bardzo niskich cenach na Ukrainie, zarobią duże pieniądze. Oni się zawiedli i w dużej mierze ten niepokój, który jest w środowisku rolniczym, jest napędzany właśnie przez tych wielkich przedsiębiorców. Minister rolnictwa spotka się dziś z rolnikami, którzy w ostatnich tygodniach protestowali w Szczecinie. Na dziś zapowiedzieli wznowienie akcji i przejazd ciągnikami przez miasto. Historycy przypominają, że ujawnienie informacji o zbrodni katyńskiej przez Niemców było dla Polski podwójnym ciosem. 80 lat temu, 13 kwietnia 1943 roku, Niemcy poinformowali o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. W odpowiedzi Sowieci wyparli się odpowiedzialności i za zbrodnie obarczyli Niemców. Sowiecka propaganda przez ponad pół wieku utrzymywała taką wersję wydarzeń. Niemcy, ujawniając informacje o grobach w Katyniu, liczyli, że zachodni alianci odwrócą się od Stalina. Jednak dla aliantów ważniejszy był udział w wojnie z Niemcami Armii Czerwonej. Tym samym, podkreśla profesor Tadeusz Wolsza, Polska poniosła dwie porażki. Związek Sowiecki na sprawie katyńskiej wygrał dwie rzeczy. Nie ponosił żadnej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, a po drugie przejął całą inicjatywę w sprawie polskiej. Wraz z ujawnieniem informacji o masowych grobach polskich jeńców przyszła świadomość, że straciliśmy znaczną część elit II Rzeczypospolitej, podkreśla profesor Sławomir Kalbarczyk. Naukowcy, pisarze, oficerowie Wojska Polskiego, duchowni, czyli ci wszyscy, na których wspiera się tak naprawdę państwo. Zbrodnią katyńską określa się wymordowanie przez funkcjonariuszy NKWD blisko 22 tysięcy obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku. Witold Banach, Polskie Radio. Po południu z portu kosmicznego w Gujanie francuskiej wystartuje rakieta Ariane 5 z sondą kosmiczną JUICE. Będzie to początek kolejnej misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest zbadanie trzech księżyców Jowisza. Sonda ma sprawdzić, czy pod lodową skorupą księżyców Jowisza istnieje lub kiedyś istniało życie, mówi astronom dr Piotr Witak. Zbada Europę, przeleci wielokrotnie obok Kalisto i skupi się przede wszystkim na badaniach Ganymedesa, największego księżyca w całym Układzie Słonecznym, większego niż planeta Merkury. To także glob, który ma pod swoją lodową skorupą najprawdopodobniej ocean, a być może nawet więcej niż jeden. Na wyniki pracy sondy poczekamy aż 8 lat, bo tyle będzie trwała podróż z Gujany Francuskiej w pobliże Jowisza. W tworzenie elementów badawczych JUICE były zaangażowane polskie firmy oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli wierzyć się zapowiedziom pogodowym, to najbardziej należy się cieszyć dzisiaj na południowym wschodzie. Tutaj pogodnie, bez opadów i najcieplej do 17 stopni Celsjusza. Ale czwartek z kolei na zachodzie upłynie pod znakiem zachmurzenia dużego. Na Dolnym Śląsku również opady deszczu, a w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Od 10 do 17 stopni tak będzie rozkładała się temperatura w naszym kraju. Natomiast ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. To już 6 minut po godzinie 8. Czyli trzeci okrężnik właściwie. Trzeci okrężnik dzisiaj. Trzecia godzina naszego spotkania. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Kłaniamy się w pas. Dzień dobry. Zaczynamy tę trzecią godzinę i wracamy do telefonów sprzed pełnej, bo dzisiaj mówimy o neologizmach, o nowych słowach, które pojawiają się w języku, tym oficjalnym i tym mniej oficjalnym. No i dzisiaj jakoś przywołały się wspomnienia z dzieciństwa, ale nie nasze, tylko naszych dzieci. I to jest dowód, droga młodzieży i młodzi ludzie, że wasi dziadkowie, rodzice najbliżsi doskonale was znają i pamiętają i wiedzą, jakim językiem mówicie. Tylko my na co dzień tego nie powtarzamy. I te słowa, które pamiętamy na przykład z dzieciństwa, no są z nami cały czas i budzą ciągle uśmiech na twarzy. Właściwie tak. A ja chciałem powiedzieć, że moja córka, jak była mała, to na zegar mówiła kykak. No myślę, że to trafne określenie, nawiązując do dzisiejszego tematu. Moja córka mówiła sufy zamiast fusy, a wnuczek jak się przewrócił, pytam się jak się czuje, to powiedział trochę pokulewałem. Syn mówi, jak chodzę z nim do sklepu, to tato kup mafelkę, czyli kup marchewkę. Jak coś wiercę, to mówi dziulać. Tato, czy będziesz dziulać? Świetnie. Dziulać zdecydowanie lepiej niż wiercić. No pewnie, wiercić to takie nieprzyjemne. Dziulać, chodźmy wydziulajmy. No, jak się okazuje, nauka nowych wyrazów nie zawsze musi oznaczać siedzenia ze słownikiem. Wystarczy po prostu słuchać i zapamiętywać. Pokulywałem. I też piękne. Co się stało? Pokuluję. Pokulywałem trochę. No pięknie. Pitilina, mandarańcza, ensiu, ensiu, sikakol, psinacze, w hałakę, pucz. To się pojawiło dzisiaj u nas w programie. Zapytamy o te słowa Rafała Wesołowskiego, prezesa Polskiej Federacji Skrable, który niedługo będzie naszym gościem, ale mamy jeszcze trzy telefony. Na wstępie powiem, że krzyczał to nieraz stojąc na dworzu do rodzica, który stał bodajże na drugim albo na trzecim piętrze. Chodziło o hulajnogę, a nazywał ją mamo, podaj mi ja nogę. No to się mama mogła zdziwić i sąsiedzi, jak no takiej hulajnodze, tak, to się pojeździ. Dzisiaj mój syn zapytał o chipy, które się montuje. A, no proszę pana. No, tylko, że zabrakło Z w tym słowie. Proszę pana, no to są dzieci, no one mają do tego prawo i dzięki nim może, w ogóle tak właśnie teraz dochodzę do wniosku, że może dzięki dzieciom i temu, w jaki sposób do nas mówią, albo kto przez nich do nas mówi, odrobina radości w naszym życiu się pojawia. Taki zestaw z mojej rodziny. I tak, dzieba, czyli woda, ciepa, czyli światło, kin-kin, czyli księżyc, kocie ciatka, czekolada, no i bank chyba rozbiła dziewczynka, która huśtając się mówiła juchu, ale w odwrotnej kolejności. U mnie sprawa jest aktualna, bo córeczka ma 3,5 roku i te wszystkie hasła są teraz dosłownie na czasie. I też dwa chciałbym tak wrzucić. Zamiast kiełbasy jest kiembasa. Jak obcinamy paznokcie, to zawsze jest, żebyśmy obcięli paznokcie. Paznocznie, pięknie. No dobrze, wesoło jest w takim razie, bo bawić się i uczyć przede wszystkim można się przez zabawę, ale też ze słów można uczynić grę, która jest sportem aż właściwie. Aż głośno chcę wykrzyczeć. Juhu! I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Na wakacje przyjeżdżał nasz wujek z Belgii i dziecko zawsze mówiło na nie: tato, patrz, Belczyk przyjechał, Belczyk, patrz, idzie. Pewnego dnia próbowała nam wyjaśnić definicję, co to jest cheetah, czyli gepard. No i stwierdziła, że cheetah to jest taki spocony tygrys. Spocony dlatego, że ma spoty, czyli plamy na sobie, on, czyli spots, ony, tygrys. No właśnie, i słowotwórstwo, i neologizmy, to i wszystko wymyślanie w związku z dniem Skarable. Tak, nauka nowych wyrazów nie zawsze musi oznaczać, proszę Państwa, śledzenie ze słownikiem po kilkanaście godzin dziennie, ale można to robić również w bardziej rozrywkowy sposób, na przykład za pomocą gier, czy też gry, o której wspomniał Radek, a w naszym studiu goście Rafał Wesołowski, prezes Polskiej Federacji Skrable. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. No i ten dźwięk, który, proszę Państwa, o... I o to właśnie, chodzi, prawda? Woreczku. Żeby zamieszać, a potem poukładać. I poukładać te, no właśnie, płytki. Jak to fachowo nazwać? Płytki, my na to mówimy płytki. Czyli to są, czyli jak powiem płytki, każdy fan Scrabble nie zrozumie i to też jest w nomenklaturze sportowej, prawda? Bo są turnieje, właściwie zapowiadaliśmy, że to jest już sport, w którym też liczy się nie tylko bystrość, ale również czas. No tak, jeżeli mamy do czynienia z rywalizacją, to możemy to potraktować jako sport. Oczywiście nie ma tutaj żadnego związku międzynarodowego, no to jakby barierą jest to, że w każdym kraju gramy w swoim języku, natomiast no, ale jest rywalizacja, są rankingi, są klasyfikacje, są zawody, więc jest to jak najbardziej pełnowymiarowy sport. Panie prezesie, zanim o wyrazy zapytamy, to wcześniej o społeczność, która tworzy wielką rodzinę Scrabble w Polsce, bo poza anteną powiedzieliśmy, że chyba nie ma domu, w którym tej gry by nie było. To prawda, tak jak gdzieś organizujemy turniej, robimy jakiś event skrablowy, to zawsze każdy przechodzący mówi, o, ja mam w domu Scrabble, tylko nie grałem, albo to jest za trudne, tak mi się wydaje, a to jest nieprawda, bo to jest najprostsza chyba gra, jaka może być, bo każdy z nas mówi, każdy używa słów, używa wyrazów, każdy potrafi liczyć, no bo w Scrabble też trzeba liczyć, żeby policzyć punkty i to jest gra dla każdego, jakby tutaj oczywiście na pewnym poziomie dochodzą już jakieś dodatkowe umiejętności. Trzeba znać troszkę więcej wyrazów, trochę więcej dziwnych słów, ale żeby grać sobie tak w domu rekreacyjnie, nie potrzeba poza planszą i literkami niczego innego. Gra jest bardzo towarzyska, bardzo rodzinna. Szybciutko przypomni nam pan zasady, tak żeby zachęcić tych, którzy przed weekendem myślą, co tutaj robić w piątek. Zachęcić do tego, żeby odkurzyć pudełko ze skrablami. Zielone pudełko. Szafy. Dokładnie. Aktualnie w najnowszej wersji chyba zmieniła kolorystykę trochę na niebieskie. Aha, ja mam jeszcze zieloną. Ale jeżeli ktoś ma stare, to tak. Mówiliśmy o odkurzaniu starej, więc zielonej. Tak, przez wiele lat było zielone pudełko. Zasady są bardzo proste. Mamy worek, w którym znajduje się 100 płytek z literkami. Te literki są uzależnione od frekwencji w języku polskim, czyli najwięcej 9 płytek to jest samogłosek A, potem są samogłoski I, E, a te najrzadsze, najrzadziej używane litery typu N, Ci, Z, Z, są po jednej literce i są odpowiednio punktowane od 5 do 9 punktów. Losujemy z tych 100 literek 7 i z tych 7 staramy się na planszy ułożyć słowo. Niekoniecznie jak najdłuższe słowo, ważne jest, żeby było jak najbardziej punktowane. I po ułożeniu naszego słowa liczymy punkty i kolejny gracz układa swoje słowo tak, żeby tworzyła się krzyżówka, czyli żeby każde kolejne powstające słowo umowiecznie łączyło się z tym już leżącym na planszy. No i tworzyły logiczne wyrazy, wszystkie, które powstają. Właśnie, logiczne wyrazy, bo czego się trzymamy? Trzymamy się słownika poprawnej polszczyzny, czy też faktycznie mandarańcza jako słowo może się pojawić? W dziecięcej rozgrywce. Tak. Dokładnie, w rozgrywce domowej, towarzyskiej możemy się umówić dowolnie, że gramy na słowa, które mówi nasze dziecko, że gramy na nazwy rzek, na nazwy samochodów, czy cokolwiek innego. My w rozgrywkach turniejowych musieliśmy jakieś zasady przyjąć, w związku z tym mamy taką aplikację, która się nazywa Oficjalny Słownik Polskiego Scrablisty. Jest to zbiór słów ze słowników głównie PWN-u dodanych tam, że nie wszystkie tam są słowa, które są używane, więc mamy naszą komisję językową składającą się z czołowych skrablistów i językoznawców, którzy też dodają te słowa. Poza tym w słowniku mamy tylko formę podstawową, a w Scrabble możemy korzystać z dowolnych form odmiany, więc do naszego słownika należy dodać nie tylko słowo być, ale również wszelkie formy odmiany tego słowa być, więc dla nas na turniejach to jest jakby wyrocznia, tak? Co roku ten słownik jest aktualizowany, jeżeli jakieś nowe słowa powstają. I nie ma sporów, nie ma kłótni. Panowie, bo ja mam 7 płytek ułożonych, wyciągnąłem sobie z woreczka. A czy nazwy własne, jak GIS na przykład, Główny Inspektorat Sanitarny, to ja mogłem położyć, czy nie? Skróty w Scrabble są niedopuszczalne, ale natomiast dopuszczalne są nazwy dźwięków, więc GIS to jest... Ja przepraszam, nie znam się na muzyce, więc jeżeli... Nie wiem, czy GIS to jest obniżone, czy podwyższone o pół tonu, ale to jest dźwięk G zmieniony jakoś. I słowo GIS byłoby dopuszczalne. Ale ja to Na środku się układa pierwszy wyraz. Pytaliśmy poza anteną również o brzydkie słowa. One są dopuszczalne? No, to są słowa takie same jak każde inne, więc są dopuszczalne. No, ale są używane, są występują w języku. No, dlaczego mielibyśmy je wykluczyć? Tak, no, gra jest grą. Na planszy używamy to słowo, a w normalnej rozmowie i w obcowaniu sobą na co dzień, no niekoniecznie musimy się przeklinać czy się obrażać, tak? Więc a na planszy, no jest to po prostu normalny ruch. Jeżeli akurat ten wulgaryzm jest pasujący, daje nam najwięcej punktów, no to kładziemy. No, jeżeli gramy z jakimś może młodszym graczem czy starszym, to może wypada być przepraszam, ale jest to normalne słowo i dopuszczalne. A jak układamy wyraz, to trzeba go odczytywać? Nie, nie trzeba go odczytywać, chyba że w zestawie płytek są dwie płytki bez literki, które pozwalają nam zastąpić dowolną literę. Wówczas trzeba ją zdefiniować, a przepisy mówią tylko, że należy podać wartość punktową tego położonego ruchu. Natomiast no, sam ruch, no, przeciwnik zakładamy, że umie czytać i sobie sam go odczyta. A czy jest też komentarz sportowy prowadzony w czasie turnieju? W czasie turnieju, z największych turniejów, z Mistrzostw Polski, z Pucharu Polski, prowadzimy transmisję w internecie, ale to zazwyczaj jest bez komentarza, każdy sobie po prostu to może obserwować, natomiast no jeszcze dlatego, że za mało osób w to gra, za mało jest jakby tutaj, nie było, podejrzewam, że widowni to czegoś takiego, żeby przygotowywać całą partię z komentarzem. No ale jakby się czytało te niektóre słówka, to oglądalność byłaby niezła, panie prezesie. A jak dokładamy na przykład jakieś słowo na planszy i powstaje nam coś w formie krzyżówki, na przykład tutaj położyłem ten giz, ale chciałbym coś wykorzystać na przykład w taki sposób, to nic nie znaczy jeszcze to, co położyłem, to G, ale te literki no, akurat I. G znaczy, to jest nazwa tej literki G, to właśnie G, czyli zapisana jest jako G i E. Czyli jako zapis też może być. Tak, jako jak G. Najbardziej też jest to dopuszczalne w słownikach. No super, no to ja już zacząłem grę, panowie. No, no to my w takim razie dosięgniemy się tutaj do pana. To mi się zaczyna mi się to wszystko łączyć, tak, i sklejać. To mamy w takim razie. A kiedy się kończy ta rozgrywka? To jeszcze ja mam takie pytanie. Rozgrywka kończy się albo w momencie, kiedy nie możemy dołożyć już żadnego kolejnej płytki, utworzyć żadnego nowego wyrazu, co w grach towarzyskich się czasami zdarza. W grach takich turniejowych, gdzie grają już doświadczeni zawodnicy, gra kończy się po prostu w momencie, kiedy skończy się 100 liter, ewentualnie, ponieważ my gramy na czas, żeby jakoś to ograniczyć. Każdy z graczy ma 20 minut na rozegranie partii, więc kiedy skończy się czas, też gra się może skończyć. Ale takim klasycznym, najczęstszym zakończeniem to jest po prostu wykorzystanie wszystkich dostępnych płytek. Czyli jeżeli mnie by się wykorzystały płytki, nie miałbym z czego dołożyć z woreczka, bo już stuwa by zjechała i nie miałbym słowa, to wtedy rozumiem, że ja już odchodzę z gry, przechodzi na pana kolej. Nie, słowa na planszy układamy naprzemiennie. To znaczy, jeżeli gramy we dwóch czy we trzech, no to na turnieju gramy we dwóch. Towarzysko możemy grać w dowolną liczbę osób. No rozumiem. To układamy na zmianę. Pan układa jedno słowo, ja drugie. Pan układa jedno, ja a drugie. A jak ja już nie mogę nic ułożyć? Może pan spasować, może pan wymienić, może pan poczekać, bo jeżeli pan opuści swoją kolejkę, może ja coś ułożę, co panu umożliwi położenie słowa jakiegoś innego. Wszystko sobie przypomniałem. Najważniejsze jest to, że można grać o każdej porze dnia, o każdej porze roku. Tutaj pogoda nas nie krępuje, wystarczy dobre towarzystwo, przynajmniej jedna osoba i możemy się bawić świetnie i przy okazji nauczyć się nowych słów. Gdyby ktoś chciał zaczerpnąć informacji, wskazówek, zerknąć do tego słownika, tak ojcowie to lubią i mamy też tak na poważnie zagrać przy stole, bo później po co się kłócić, no? Nie ma takiego słowa, pamiętam zawsze przy grach, nie ma takiego, oszukuję. To gdzie to sprawdzić? Można w internecie, w aplikacji jakiejś? Można sprawdzić w internecie, na naszej stronie internetowej. PFS, jak Polska Federacja Skrabla, .org.pl. Jest to słowny i dostępny i słownik online. Są tam wszelkie informacje, też wyjaśnienie zasad. Są informacje o najbliższych turniejach, są informacje o klubach skrablowych, które w wielu miastach funkcjonują, więc też można sobie po prostu przyjść, zobaczyć na żywo, jak to wygląda, jak się gra, jak grają gracze, właśnie już mówię, trochę bardziej doświadczeni, którzy wiedzą, o co w tym chodzi, wytłumaczą, pokażą, pomogą. Pięknie. Rewelacja. Dziękujemy. Naszym gościem był pan Rafał Wesołowski, prezes Polskiej Federacji Scrabble, a my mamy jeszcze porcję telefonów. Fajnego słownictwa dzieci. Na przykład mój syn, jak był mały, to zamiast zamknąć coś, to mówił zakluczyć. Córka na butelkę mówiła blablinkę, a na smoczek komek. Tak, dzieci mają swój specyficzny język. Dziękuję, pozdrawiam. Moja siostrzenica była świetną słowotwórczynią. Więc na słowo strój kąpielowy mówiła kąpi, a kiedy wiatr porwał jej podpirowego chomiczka, powiedziała wiatr, powiatrało mi posieł. Odnośnie dzieci przypomniała mi się taka sytuacja, jak mojego kolegi syn, kiedy się pytam jego, Marcinek, a gdzie twój tatuś poszedł? A on pokazuje na biuro, mówi, tatuś poszedł tam do pana naprawiacza. Poszedł do mechanika. Czuję się, jakby mi bąknęło na dobre. Być może tak miało być.

skarbie, nie kurczę, tylko skurczę. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz smartfon Motorola Edge 30 Neo z ekranem OLED. Tylko za 1599 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z 30 dni to 1699 zł. A lodówka Samsung No Frost za 2599 zł. Taniej o 280 zł. Minimalna cena z 30 dni to 2879 zł. Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Tworzymy dzisiaj nowe słowa w programie razem z Państwem. Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców, razem z nami. Janku, witaj. Witam ponownie. I pytanie, czy istnieje taka posybilicja, że na drogach już pojawiły się korki? Bardzo duża posybilicja jest, nawet jeśli chodzi chociażby o S8 w Warszawie. Tu cały czas stoi odcinek od węzła Łabiszyńska do węzła Marymącka w kierunku Łodzi i Poznania. A dwójka między węzłem Poznań-Zachód a węzłem Komorniki. Na 154 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i jeden pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Pozostajemy na A2, która dziś o poranku wyjątkowo pechowa. Kolejne utrudnienia między węzłem Skierniewice a węzłem Łowicz na 388 kilometrze, gdzie zderzyła się ciężarówka z busem i z lawetą. Nie ma osób rannych, ale jeden pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Krajowa 11 w województwie wielkopolskim. Utrudnienia są w miejscowości Okonek na trasie Szczecinek-Jastrowie. Na 139 kilometrze dochował samochód osobowy, co oznacza, że droga jest zablokowana. I jeszcze jedne utrudnienia w Pniewach. Na drodze 92 tam zderzyły się trzy samochody osobowe, co oznacza, że na 132 kilometrze droga jest całkowicie zablokowana. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raporty. Proszę na siebie uważać, a teraz serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny w Sejmie expose ministr spraw zagranicznych Zbigniew Rau przedstawi najważniejsze zadania polskiej dyplomacji na ten rok. Wystąpienie ministra skomentują później posłowie, a debatę na sali sejmowej będzie śledził prezydent Andrzej Duda. Szef MSZ-u ma mówić m.in. o zadaniach związanych z wojną na Ukrainie i zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO. Ze względu na pandemię w ostatnich latach expose nie było przedstawiane. Ostatnio wygłosił w 2019 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Polska chce stworzyć w Unii Europejskiej mniejszość, która mogłaby zablokować proponowane przez Komisję Europejską przedłużenie bezcłowego importu zboża z Ukrainy. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 eurodeputowany PiS Zbigniew Kuźmiuk. Jak zaznaczył, jest 5 państw: Polska, Słowacja, Rumunia, Węgry i Bułgaria, które mogłyby stworzyć mniejszość blokującą, ale będzie to trudne. Potrzebne jest przynajmniej 5 krajów i tyle krajów jest, natomiast no, jeszcze potrzeba, żeby zamieszkiwało je 35% ludności całej Unii Europejskiej i ten warunek będzie bardzo trudno spełnić. Zbigniew Kuźmiuk dodał, że Polska będzie mogła przeznaczyć 1 200 000 000 zł na rekompensaty dla rolników, którzy stracili w wyniku importu zboża z Ukrainy. 80 lat temu ujawniono informację o zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy poinformowali o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. Sowieci przez ponad pół wieku utrzymywali, że za zbrodnie odpowiadają wojska niemieckie. Dodatkowym ciosem dla Polski była świadomość, że straciliśmy znaczną część elit II Rzeczpospolitej, mówi historyk profesor Sławomir Kalbarczyk. Naukowcy, dziennikarze, pisarze, artyści, oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, duchowni, czyli ci wszyscy, na których wspiera się tak naprawdę państwo. Oni byli tą siłą państwowotwórczą, bez której państwo istnieć nie może. Polskie Radio przygotowało specjalny serwis poświęcony zbrodni katyńskiej. Nagrania świadków czy relacje tych, którzy ocalili, można znaleźć na stronie katyń.polskieradio.pl. Pełny serwis o 9:00. Czas na sport, Robert Grzędowicz. Grzędowski. No, ładnie, tak samo, bo to można odmieniać. A to a propos neologizmów, tak? Tak. Tak czasami jest po prostu, że w głowie coś. Ale Grzędowicz to ale Grzędowicz, Mickiewicz. Ja muszę sobie po prostu przypomnieć, co to za Grzędowski. Strzelajcie, mój tata się nazywa Jarosław Grzędowski. So close. Grzędowski, żeby nie było żadnych wątpliwości. Proszę wybaczyć. Proszę bardzo. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pierwszymi półfinalistami plus ligi. Trwa udany sezon wicemistrzów Polski, którzy w zeszłym tygodniu awansowali do finału Ligi Mistrzów, a wczoraj zameldowali się w najlepszej czwórce Mistrzostw Polski. W Gdańsku wygrali z Treflem 3-1 i zamknęli rozgrywany do 3 zwycięstw play-off przy wyniku 3-0. Trefl walczył, ale wygrał w tej ćwierćfinałowej rywalizacji zaledwie 1 seta. Klasę rywali docenił rozgrywający gdańskiego zespołu Kamil Droszyński. No wiadomo, po tych dwóch meczach w Jastrzębiu chcieliśmy dać z siebie jak najwięcej, żeby pokazać, jak naprawdę potrafimy grać. Zasłużenie Jastrzębianie są po prostu w finale Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel czeka już na półfinałowego rywala. Będzie to Aluron CMC Zawiercie lub Indyk Pola ZS Olsztyn, ale raczej Zawiercie, bo prowadzi już w playoffie 2-0. Także prowadzą po 2-0 w swoich ćwierćfinałach grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle oraz Asseco Resovia. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów w ćwierćfinałach prowadzą po pierwszych meczach Manchester City, Inter Mediolan, Real Madryt i AC Milan. Wczoraj Real wygrał z Chelsea Londyn 2-0, a Milan we włoskim starciu wypracował jednobramkową zaliczkę przed rewanżem. W meczu z Napoli było 1-0. Wcześniej we wtorek Inter ograł na wyjeździe Benfica Lizbona 2-0, a Manchester City rozbił u siebie Bayern Monachium w meczu mistrzów Anglii z mistrzami Niemiec aż 3-0. The Citizens najbardziej zaimponowali kibicom w całej serii spotkań, ale zdaniem byłego reprezentanta Polski Radosława Gilewicza nie można ich nazwać głównym faworytem do końcowego triumfu w Champions League. Pod wpływem emocji mógłbym tak określić, ale ja wiem, jaka jest piłka przewrotna, wiem, jak szybko się zmienia, wiem również, jak w ciągu miesiąca czy dwóch na tym poziomie dyspozycja dnia może bardzo dużo zmienić, więc faworytem tak, ale nie głównym faworytem do zwycięstwa. Na tym poziomie są już minimalne różnice i tu się jeszcze może wszystko zdarzyć. Ćwierćfinałowe rewanże w Lidze Mistrzów w przyszłym tygodniu, a już dziś początek ćwierćfinałów Ligi Europy i Ligi Konferencji. W tych drugich rozgrywkach gra Lech Poznań i o 21:00 zagra przy bułgarskiej z włoską Fiorentiną. Dużo o tym spotkaniu będziemy mówić w trójkowym sporcie po południu. Robert Grzędowski, Grzędowicz, już wiemy skąd się to wzięło, proszę pana, ustaliliśmy to. Tak jest, to. Pan Jarosław Grzędowicz, no czyli o tym pisarz mówiłem. I tłumacz. No. Żeby nie było żadnych wątpliwości. A to pan o tym mówił. No dlatego tak się domyśliłem od razu. No. Historia zatoczyła koło, proszę bardzo. Nie zapłoniło to w nas. Nie złapaliśmy. Bardzo dziękujemy. No i teraz mają państwo do wyboru. Albo pogoda moja, albo pogoda Radka. Proszę głosować. Można losować i teraz będzie jedna optymistyczna, a druga taka to spod może ciemnej stereo, chmury. W jednym kanale pan, w drugim kanale ja. No, niech pan spróbuje na początek, proszę. To ja bym zaczął tak. Na południowym wschodzie pogodnie, bez opadów i najcieplej do 17 stopni. A teraz ja. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami opady deszczu. Wysoko w Sudetach śniegu. To tyle w pogodzie. Trójka. Program trzeci. No i co się u państwa w samochodach zrobiło? No takie właśnie. Czary ma. Kanał lewy, kanał prawy, czyli stereo. Puściliśmy państwa w kanał? Nie, skądże? My to tak nie działamy. Proszę państwa, zapłonił się nasz telefon. Mnóstwo wysłowień słuchaczy udało się zagregować. No i teraz pozwolimy sobie je teraz wyemitować w programie. Moja córka w wieku tak około 2-2,5 lata, no bo teraz to już ma dużo więcej, wymyśliła słowo kadzizeze. I kadzizeze to było słowo, które określało prawie wszystko. Kadzizeze było to, kadzizeze tamto i trzeba było się domyśleć, o co chodzi. Do tej pory nie umiem wytłumaczyć konkretnie, co to było za słowo. Ono określało po prostu chyba wszystko. Ja jestem już babcią i mam siostrę. I moje wnuki mówią na nią ciociu babka. Moja babcia rocznik 906 zawsze mówiła, tak jak miałem szyję niezawiązaną szalikiem czy coś, żebym zakrył sobie chyry. A drugi taki przypadek też, mówiła, jakby siąść na kolana, to siadaj na podołku. No właśnie, ładnie, także chyry, podołek, kadzizerze, czyli kadzizerze, wszystko. To rewelacja. Bardzo dziękujemy, w ogóle bardzo dużo telefonów od rana. Każdą ciociu babkę pozdrawiamy dzisiaj, która do nas się także dodzwoniła. No ale praca magisterska to także praca, w której trzeba lać wodę czasami, bo dopełnić, prawda, tych stron. Więc może to jest jakimś źródłem inspiracji językowej. Mój syn jak był malutki, to miał żucha zamiast żółwia. Niedźwiedzia zamiast niedźwiedzia i kaprowy wierch zamiast kasprowego wierchu. Ale hitem sezonu była praca magisterska, która po napisaniu okazało się zawiera jedno słowo niezrozumiałe dla mojego męża. Siudo. Jak mój syn zobaczył, mówi, nie wie skąd się wzięło to słowo, nie wie kto je napisał, ale jest. Na pytanie, ale co ono znaczy? Nie wiem, tata. Moja córka, mając 1,5 roku, kiedy robiliśmy remont łazienki, na pana hydraulika mówiła pan Hedachulik. Przyszedł pan Hedachulik. Dobry, ja chciałem zwrócić uwagę, że zakluczyć to nie jest neologizm dziecięcy, tylko to jest typowe słowo z kresów wschodnich, teraz spotykane z wiadomych powodów na Dolnym Śląsku i na zachodniopomorskim. Zakluczyć, zamknąć przyszło z kresów wschodnich. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. I więcej, nawet jak był nasz gość Rafał Wesołowski, prezes Polskiej Federacji Skrable, powiedział, że usłyszał na antenie ęsi. Ęsi. To jedyne słowo podobno w języku polskim zaczynające się na ę i jest ono w słowniku języka polskiego. Tak oficjalnie. Tak. Mhm. I ono rzeczywiście oznacza potrzebę dziecięcą, która woła o ęsi. Oznacza to co ma oznaczać? Co ma oznaczać? No, dziecko może albo jedno ęsi, albo drugie ęsi do nocniczka. Jeśli będą grali państwo w Skrable i będzie ę, to spokojnie można słowo ęsi zbudować, ale mamy jeszcze jeden telefon. Grozić to siać groch, tak mówiła moja siostrzenica. Bardzo ładnie, grozić. Grozić, czyli siać groch. Czego państwo nie rozumieją? Co nam grozi, proszę państwa? No, jak posiejemy, to za niespełna 5 minut salon polityczny Trójki, a więc grozimy tym teraz w programie. Kings of Leon u nas on call. Dziękujemy pięknie za wszystkie telefony. of Leon. On Call. Ta grupa kończy nasze dzisiejsze spotkanie w programie. Za chwilę salon polityczny Trójki. Krzysztof Sobolewski, poseł na Sejm RP, będzie gościem Bratki Michniewicz. Tak jest. Zalubić. To też można w ten sposób odnieść się do programu i po prostu polubić nas, czy to w mediach społecznościowych, czy być po prostu z nami. Bratko, również, skąd się wzięła ta bratka, to wyjaśnij nam. Bratka, to tak mówi do mnie syn przyjaciółki mojej mamy, który był młodszy chyba ode mnie, no w każdym razie był 3-letnim chłopcem i dla niego Beatka było nie do wymówienia. No pięknie, pięknie, pięknie to brzmi. I byłam bratką. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za to wspólne spotkanie. Żegnają się Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Razem z nami Rafał Jarząbek, który przygotował program, Staś Perzyna, który dzisiaj odbierał od Państwa mnóstwo telefonów, i Maciej Załęcki, który zrealizował audycję. A już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Kiedy prezes Jarosław Kaczyński wyruszy w trasę? Czy pani redaktor, pierwsza aktywność teraz po świątecznej przerwie będzie już najbliższy weekend. Będzie to spotkanie na Kurpiach w miejscowości Łyse. I będzie to jedno z spotkań w ramach naszej akcji Polska to przyszłość, rozmów z Polakami o programie. Będzie to spotkanie dotyczące kwestii rolniczych, głównie rolniczych. O, to może być ostro? Nie wiem, czy ostro, natomiast na pewno będzie to dosyć interesujące, tak to mogę powiedzieć, spotkanie i... No jeżeli uczestnikami będą nie tylko sympatycy, panie redaktor, ale też przedstawiciele różnych związków rolniczych na przykład, no to może być panie ostro. Panie redaktor, są na spotkaniach naszych, na rozmowach naszych z Polakami, są przedstawiciele każdej prawej grupy zawodowej i nie boimy się trudnych pytań, nie boimy się trudnych rozmów. No to może jeszcze do sprawy rolników dojdziemy. Czy te spotkania już będą teraz regularne? Już się na tyle dobrze po swojej rekonwalescencji czuje pan prezes, że będzie mógł to robić systematycznie. Tak, zakładamy, że tak już będzie w najbliższym czasie. Rzecznik partii poseł Rafał Bochenek mówi, jak wyjedzie z opozycji, nie będzie co zbierać. No to co zrobi prezes, kiedy wyruszy? Na czym będzie polegać jego siła? To będzie, nie wiem, taka siła miażdżąca opozycję, czy siła jego propozycji dla obywateli? Co panie to będzie? Będzie to na tej zasadzie, na której były do tej pory spotkania pana prezesa, też rozmowy z Polakami i przedstawiania naszych propozycji, ale jednocześnie słuchania tego, czego oczekują w tej chwili Polacy, więc mogę tylko potwierdzić słowa Rafała Bochenka, bo niektórzy z opozycji, ale też i z mediów wspierających opozycję, nie mogli się doczekać powrotu pana prezesa i tęsknili za panem prezesem. To mogę poinformować, że to ich tęsknota zostaje zaspokojona. Panie pośle, kiedy zostaną przedstawione, bo pan mówi, że będą różne propozycje, ale kiedy zostaną przedstawione propozycje programowe? Te takie już na wybory, w miarę całościowe, czy one właśnie będą przedstawione jako całość, czy będą systematycznie, element po elemencie przedstawiane na kolejnych spotkaniach? Panie redaktor, w tej chwili mamy okres prekampanii. To trwa już od zeszłego roku, można powiedzieć, od końcówki zeszłego roku. I chcemy ten okres prekampanii podsumować jeszcze w tym półroczu, przed wakacjami, w formie konwencji programowej czy dyskusji programowej. Tam chcemy zaprezentować część naszych propozycji i później część. W kampanii już właściwej też zaproponujemy, przedstawimy całość programu i naszych propozycji, z którymi chcemy iść na wybory. Czyli pierwsza część na pewno do końca czerwca? Na pewno do końca czerwca, na pewno w tym półroczu. Powtarzają się pytania o waloryzację 500+. Kiedy zostanie, jeśli nie została jeszcze podjęta decyzja, czy w ogóle i co do wysokości jeśli zostanie podjęta decyzja, że waloryzacja będzie i czy ona właśnie zostanie przedstawiona w pierwszym półroczu, czy w drugim półroczu? Panie redaktor, no ja jestem tu konsekwentny i cały czas powtarzałem i powtarzam w tej chwili, że nie ma tego tematu w dyskusjach w gremium kierowniczym Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma tego tematu, ale to nie znaczy, że się on nie pojawi. Panie redaktor, dzisiaj możemy mówić tak, że jakbym znał przyszłość, to bym obstawił najpierw szóstkę w Totka, a później kilka innych spotkań to piłkarskich, które są przed nami, więc... Ale to jest przyszłość, na którą pan ma wpływ jako jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości. Przyszłość jest... sytuacja jest dynamiczna, więc... to, co będzie za tydzień, dwa, można powiedzieć, że dzisiaj jest owiane głęboką tajemnicą i niepewnością, więc w tej chwili nie ma takiej dyskusji i nie ma tego w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Zasugerowałam kilka minut temu, że na spotkaniach dotyczących rolnictwa może nie być tak całkiem miło. Nie było miło w Sejmie wczoraj. Ostrzegali państwo jakiś czas temu przed pomysłami wprowadzenia komponentu owadów do żywności. Tymczasem opozycja alarmuje, że do polskich młynów może trafiać zboże z robakami. Także ten czarny sen o robakach może się ziścić zupełnie z innych przyczyn. Panie redaktor, jeśli opozycja ma takie informacje, powinna zawiadomić niezwłocznie odpowiednie organy ścigania, które by to zbadały. Nie ma takich informacji, nie ma takich sytuacji. No mówię, czyli wszystko jest badane. Tak, jest wszystko badane. Jeśli są takie sytuacje, powinni zawiadomić. Jeśli natomiast nie mają na to dowodów, no to być może będzie inne zawiadomienie w drugą stronę, że nastąpiła sytuacja, w której ktoś został pomówiony. Państwo wskazują na związki z politykami opozycji niektórych spółek działających na rynku spożywczym, na rynku zbożowym, ale są też takie powiązania polityków, nie tyle polityków może PiSu, co ludzi związanych z PiS-em, więc chyba ta wyliczanka nie bardzo ma sens. Czy powinno być wszystko tutaj czarno na białym? Panie redaktor, powinno być czarno na białym. Polacy powinni wiedzieć, kto stoi za procederem tego, że zboże, które miało być importowane przez Polskę do Unii Europejskiej lub też eksportowane, przepraszam, przez Polskę z Ukrainy, czy przez Polskę do Unii Europejskiej albo do północnej... No my jesteśmy w Unii Europejskiej. Ale do północnej Afryki tak naprawdę to miało iść. Tam był kierunek. Niestety zostało w Polsce i powinni wiedzieć o tym zarówno rolnicy, którzy być może część z nich nie ma takiej świadomości, ale też i Polacy, żeby wiedzieli, kto w tym uczestniczył. Tyle, że jak tak rozmawiałam niedawno z ministrem Telusem i on mnie upewnił w tym, że jeżeli takie zboże wjedzie na teren Polski, czyli Unii Europejskiej, no to już właściwie handel nim nie jest nielegalny, jeżeli ono nie było odpowiednio zabezpieczone, jeżeli nie było odbiorców po drugiej stronie, jeżeli to nie było wyraźnie określone, że ten transport jedzie tu i tu. Panie tak, to no, my tutaj jesteśmy na tym stanowisku, że granica nasza, granica polsko-ukraińska jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Oczywiście obowiązują przepisy, które są przepisami ogólnounijnymi. I rzeczywiście jest taka sytuacja, natomiast no, my występujemy do Unii Europejskiej, aby to zostało zmienione, czyli żeby przywrócono cła importowe na niektóre towary i przez to nie, żeby nie było to też ze szkodą, bo to musimy dwie rzeczy postawić. W tej chwili mówimy o tym, że przez takie działania mógłby być problem dla strony ukraińskiej, ale dla nas najważniejszy jest interes naszego rodzimego przemysłu rolniczego, spożywczego i będziemy robić wszystko, aby go obronić i wspomóc w tej chwili. Dlatego no, to sobotnie spotkanie i to kwestie rolnicze nie są też przypadkowe i będzie o tym spotkaniu też głośno. Będzie głośno. Opozycja, jak pan wie, zarzuca polskiemu komisarzowi, notabene komisarzowi do spraw polityki rolnej, że nie pomógł polskim rolnikom, że tej sprawy nie załatwił, że nie zrobił tego, co zrobić powinien. Pani redaktor, komisarz Wojciechowski jest jednym z komisarzy Unii Europejskiej, jest ich 27, więc to jest decyzja, powinna być całej Komisji Europejskiej i o to też wnioskujemy przy wsparciu pana komisarza. A kwestie pomocy dla rolników, to w tej chwili można powiedzieć tak, że z budżetu państwa idzie około 600 milionów złotych. Z Komisji Europejskiej przyznano 25 milionów euro. Jest szansa na dodatkowe 30 milionów. Czyli zrobił wszystko, co mógł w swojej sytuacji, w tej chwili zrobił wszystko, co mógł, aby zminimalizować skutki tego, co stało się z produktami, ze zbożem, bo pod słowem zboże może tutaj też... Mówimy o kukurydzy, mówimy o innych. Zrobił wszystko, aby zminimalizować te skutki. A, i jeszcze jest dług oprócz zboża. Tak, zrekompensować rolnikom te straty, które ponieśli. Dlatego tutaj jest prośba do tych, którzy tak atakują z opozycji, że to oni są opcją rządzącą i oni są na przykład w grupie IPP, która jest opcją rządzącą w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim, aby wspomogli te nasze działania i komisarza Wojciechowskiego w Komisji Europejskiej i pomogli w tym, aby Komisja Europejska potraktowała nie tylko Polskę, bo tu jeszcze mamy cztery inne kraje graniczące z Ukrainą, które są w podobnej sytuacji i które również mówią tym samym głosem w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, aby wspomogła ta opozycja nasza, zamiast donosić na Polskę, to czasami przydała się do czegoś innego i pomogła Polsce. No to teraz inny temat. Tutaj na tym miejscu wczoraj siedział Paweł Kukiz. Czy Prawo i Sprawiedliwości zależy na współpracy, na relacjach dobrych z Pawłem Kukizem? Czy zostanie uchwalona ustawa o sędziach pokoju, co jest ze strony Pawła Kukiza warunkiem tej współpracy w przyszłości? Znaczy, panie redaktor, zależy nam na każdym środowisku, które... ma podobne poglądy jak Prawo i Sprawiedliwość, podobne poglądy jak Zjednoczona Prawica i ma podobne zapatrywania na kwestie ideologiczne, światopoglądowe. Dlatego zależy nam na środowisku również Pawła Kukiza. Jesteśmy jasne, to co z tymi sędziami? I sędziowie pokoju, z tego co wiem, to w komisji są w tej chwili i będą... ustawa będzie procedowana. Kiedy? Mam nadzieję, że... no już nie wiem, czy na tym posiedzeniu chyba nie ma porządku, natomiast na najbliższym i mam nadzieję, czyli że... Czyli na najbliższym kolejnym uda posiedzeniu. Się, tak, na najbliższym kolejnym i uda się to tę ustawę też przeprocedować. Tak jak chciałby po części Paweł Kukiz. Proszę pamiętać, że to jest ustawa, której gospodarzem jest pałac prezydencki, pan prezydent i on jest autorem tej ustawy, więc tutaj zrobimy wszystko, aby ta ustawa też została uchwalona. A zrobimy wszystko, czyli przekonamy Zbigniewa Ziobrę? Panie czy uda się bez przekonania Zbigniewa Ziobrę uchwalić, bo PSL jest za? Może się uda przekonać, może się uda bez tej konieczności przekonywania kogokolwiek innego do tej, zapewnić większość dla uchwalenia tej no ustawy. No dobrze, ale będą państwo próbować przekonywać Zbigniewa Ziobrę? My cały czas rozmawiamy o tym i nie tylko o tym. Bo jeszcze mamy trzy dni temu bardzo krytycznie się wypowiadał. Wiem, no to jest podkreślanie swojej podmiotowości przez środowisko Solidarnej Polski i jednym z elementów jest między innymi ta ustawa, ale... No, podkreślać swoją podmiotowość można, każdy ma prawo do tego, każda partia. Natomiast ostateczne decyzje w obozie Zjednoczonej Prawicy są podejmowane przez lidera Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj doroczne wystąpienie szefa polskiej dyplomacji na temat kierunków polityki zagranicznej na najbliższy rok. Myśli pan, i będzie jest przewidziana bardzo długa dyskusja, co jest wspólnego pomiędzy władzą a opozycją, jeśli chodzi o politykę zagraniczną? Graniczną, a co jest, no, co jest punktem spornym? Panie tak, to na pewno wspólna jest wspólny punkt to sytuacja za naszą wschodnią granicą i nasze odniesienie się do tej sytuacji i nasza reakcja na wojnę, na agresję Rosji na Ukrainę. I tutaj nie ma różnicy zdań pomiędzy opozycją a rządzącymi. Natomiast na pewno punktem spornym i jesteśmy po dwóch stronach rzeki, są relacje z Komisją Europejską i to, że my jako Zjednoczona Prawica, jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy na stanowisku, że chcemy być równorzędnym partnerem dla Komisji Europejskiej, dla Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej, no tego samego nie można powiedzieć o naszej totalnej opozycji, która zadowalała się głaskaniem po plecach i funkcją garderobianego w Komisji Europejskiej. A jeśli chodzi o Amerykę, to też chyba nie będzie sporu. Tutaj też oczywiście nasze relacje transatlantyckie też tutaj wychodzą poza nawias tego sporu politycznego w Polsce i chyba nie ma środowiska w Polsce takiego, które by uważało, że nie należy zacieśniać tych relacji transatlantyckich i mówiąc wprost stawiać na Stany Zjednoczone. No w tej chwili nie jest to trend w Unii Europejskiej zauważone to zostało chociażby w trakcie wizyty między innymi prezydenta Macrona. Nie mówię o trendzie, bo to jedni są za, inni są przeciw. Ale są bo Ursula von der Leyen jest jednak za zacieśnianiem więzi, a Charles Michel nie. Tak samo Emmanuel Macron, który postawił w trudnej sytuacji